feccere goɗɗugol Allah, goɗɗugol Allah iman billahi so feccama feccere nde hen feccere ko laaɓal, koye laaɓal yowiti, foti ko laaɓal ɓernde walla ko laaɓal ɓandu walla ko laaɓal terɗe ila akhiri cissanomano. Sen mbi l'islam tanɗihen ko Allah subhanahu wa ta'ala walla nelaɗum sallallahu alayhi wa sallam walla al qur'anul karim walla mattafaqa al fuqahau alayh wiyama l'islam, islam ko niwi ko ɗum woni mana o. Allah subhanahu wa ta'ala o wi en to suratul mudassir wa siyabaka fa tahhir, yo ɓe gam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o nelda ko ya ayyuhal mudassir wadira annabi nubbi abi iqra wa ursila bil mudassir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ko goto almudu fof ne andi o wadira annabi ko iqra ndo wa iqra nde o dañi jokkor jokkundiral e Allah subhanahu wa ta'ala o dañi teddugal o dañi andinede gandal kono suwa wiyer yo yettinoy taw do wiya yo yettinde wiya ko ya ayyuhal mudassir e hey ma tuddido um fa anzir immo jertino yimɓe ɓe ɗum noon te warabbaka fa kabbir mawnin joome goto goɗɗo woto mawna ɓernde ma mo wona Allah subhanahu wa ta'ala wa siyabaka fa tahhir ayi caggal a dañi tawhid wasi warabbaka fa kabbir e ɓernde wima wa siyabaka fa tahhir laɓɓin comci ma laɓɓin ɓorateri ma comcol hissu e comcol ma ana comcol ngol ganduɗen ngol e comcol to banggue ma ana manam to ko neɗɗo haddisorto e jikkuji moƴƴi e haala moƴƴa e darki moƴƴi e keɗogol moƴƴol e goraki moƴƴi ɗumne koye comci jeya ɗum woni mana wa siyabaka fa tahhir. O wimo war rujza fa hajur, kala ko woni soɓe dogɗum gila soɓe ɓernde woni shirku billah waddude Allah e ha yetti e ko fawi hen tawabi uji muɗum war rujza fa hajur. Kono noon ko himmi en ɗo henna wa siyabaka fa tahhir laɓɓin comcol maɗa, donc hande koye laaɓal jewteten ɓe mbi taharatu wa nadafatu woni laaɓal ko mutaradi fayin. Kono sharia ɓuri hutorade ko tahara, hayso ari e nder l'islam ha heewi nadafa hutorama kono so wiyama tahara nadafa e bahara fo woɗɗodiran insha allahu taala. Imam Ahmad ibn Hanbal radiallahu anhu e Imam Muslim ɓe jaltini yimɓe ka wonde Imam Muslim kañumne to sahih muɗum ayi to musnad muɗum ƴetti Abi Malik al Ashari e version ngaji ceertuɗi seeɗa ma ana o ko goto o wi Abi Malik al Ashari o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi abbahuru shatrul iman ay laaɓal ko feccere goɗɗingol Allah. Tawhidullah subhanahu wa ta'ala gootimpaagu Allah ko neɗɗo e goɗɗina e Allah e sowo nder ɓernde mum so feccama fecce ɗiɗi hen feccere kokoye laaɓal woni. Imam Ahmad addiri kañum riwayi mum addaharatu nisful iman, eyyi dahara laaɓal ko feccere goɗɗingol Allah to abbahuru shatrul iman feccere fo ko feccere nisfu e shatru fo ko feccere. Joni fabba huru laaɓal kaala ngal ɗongal laaɓal to bange hadas e habas laaɓal to bange ɓandu laaɓal to bange soɓe e laaɓal to bange ɓernde woni bange ma'ana ene mofti hissi e ma'ana wi e laaɓe ɗiɗi fof ene mofti hen. Woni julɗo kañum sene janga diine mum yañata ille mum anda ko ɗum ɗo woni ko faanda e sifaji baɗini hen ɗum waɗi iman billahi gonɗugol Allah nde wonno ko finde e gollal so tawiama laaɓal ko fecci ko geɗal hen dekere andi ko hunde mawde. Joni noon an julɗo aɗa foti famde aqida maɗa aqida finde ma andira ni woni koy ernde finde woni koy ernde joni non pour dum tabita e der ernde ngal don labal ha annoro o wawa alessa ko ernde nde wona yewnde e dendangal tundiji di ene tun wina dum e dendangal samo mo ene hada dum ladde e dendangal ko ene herjina e dum ko hen alessa ko ernde laba e dum de ernde fuddo wonde wiyende lamde wiyede dañini sul ima alessa ko ernde nde yewa e kala ko ene herjina e kala ko ene adda samo samo e mum e kala ko ene hada annore illisade e mum ɗum waɗi ulama usul en mbiyata attahliyatu qabla attahli muqaddamatun ala attahliyati accude adi wadde o wonto ɗo mbiyata bange goɗɗo garbul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih duñcude bonande ardi taw e fottude moƴƴere haɗa neɗɗo wiide no waɗa ko moƴƴi yo ɗacci ko boni taw so ɗacci ko boni tan tilkayiyan automatiquement o waɗata ko moƴƴi kono wonde ko boni ene wiya ene waɗa ko moƴƴi sa wi ɗum yo ɗacci ko boni o wiya min mboɗa waɗa ko moƴƴi ɗum wona dalil walla ɗum ɗo henna ko inde l'islam waɗa ko hunde moƴƴere mais bonandeji ɗum sabubini bonandeji wonde hen ɗum kadi bonandeji so ƴewama ko yo bonandeji ɗacce ko ɗum addanta ɗum a wiyede yo ɗacce so ɗaccama tan bonande nde mayorate kono so jomum donima tan ewa ɗum woni bonande nde heddo ɓoyi bonande nde wawto ɗum waɗi waɗɗina e jiyaɗo Allah ɗaccude bonande ko adi ne mbaɗoyta ko moƴƴi ɗum waɗi ari e Qur'an faman yakfur bi ɓawut ala sago ɗaccaɗo a yeddat kala ko wona Allah yamirore Allah a yeddat ɗum kala ko yewti keerol Allah tan walla ko ŋakki ɗum yeddu faman yakfur bi ɓawut o yumin billah ay puɗɗa gonɗinde Allah ay wima la ilaha illallah deweteɗo Allah ay la ilaha a yeddi foof ɗon hay Allah a waɗori hen jaltina mbiya illallah istisna so wona Allah goto dekede alay to attahliya la ilaha deweteɗo Allah a salata fo ha laaɓa faman yakfur kufran gayrillah yon gara tabitina Allah subhanahu wa taala so ɓernde wayini woni ɓernde daña laabde so ɓernde laaɓi pawa e terɗe terɗene ko jamiraade ko kaɗaade terɗe ɗene ɓaccinaade bonandeji hade ma yaade aɗa wannaɗe ko moƴƴi ɗaccinɗe bonande taw so terɗe ma laaɓi e ɗaccude bonande tan ɗo tergal ifo waɗa ko waɗi neɗɗo ifo waɗa hunde sa ɗacci ko boni koota automatiquement a waɗata ko moƴƴi sohlani han kadin wiidema waɗa ko moƴƴi par ce que neɗɗo wawi joɗade waɗani haydor donc sa waɗani ko boni tan a waɗata ko moƴƴi ɗum waɗi wiyede ya ɗaccu ko boni yimɓe Qur'an addi ko ɓuuri hewde insar jertinde ɗaccinde yimɓe sa ɗacci ko boni tan a waɗata ko moƴƴi o saha sa wayi noon faqad haza nisfal iman neɗɗo o dañi ɗum waɗi imamul ghazali rahmatullahi alayhi wa ala amwati almuslimin omo sarhina ɗum o wi wona haqilantagu wiyede wasiyabaka fa tahir walla taharatu oɗo shatrul iman ko ɓangge tan laɓɓinade e wisade e salligade e kala e kala o wi ala wona ɗum ɗoto o wi ɗum ɗo henna ko ene mofti laaɓe ɗe foof laaɓal kalɗen ɗo bangge ɓerde ngal e laaɓal kalɗen bangge bowal ngal bangge tan rasul hadata wal khabar hay so tawi ɗum noon koye hoore hen jeyade ko hen jeeya neɗɗo laabde bangge soɓe jaltowo e mum gila e taare ha e najas ha e gueɗe baɗe noon ɗum kadi ko hen jeeya wiyaka jeeya ken kono ɗumene kadi ko hen jeeya no ɗum ɗo jeeyira hen jo kanƴi foof peccodirta neɗɗo o wawa wonde neɗɗo sawi neɗɗo pocciɗo walla ko en famde ɗum o wi kanko imamul ghazali radiallahu anhu o wi ɗum nawimo e feccude laaɓal e gueɗe nayyi o wi tahiru zahiri min al ahdasi wal ahbasi wal fadalat laɓɓinde bowal mum e soɓeji manam jaltoji e neɗɗo koyno taare en kuwaino gope e kuwaino e kuwaino kala ko ene takko e banduma ko ene ko ene tumi o wi ko refti hen ko tanwif tabhir wa tanwiful jawarih min al jara'im wal athar labbin bi taggal labbini banduma e dedo gede sobeji di labbina kadi tarde ma e sobe wadde bonande fajjisade bakkan fiide ma fotani fiide to bangi targal ma memde ka fotani memde to bangi targal ma jungu yaade da fotani yaade to bangi koyngal ma demgal ma wiide ma fotani wiide to bangi demgal ma e halde fenande foti koy diine wala wona e diine sabu yidde danje gonga fifi ndade fenande sabu hinde ko yidi wadde ko taw wona gonga dum go alay sabu terde de demgal ngal gise de koyde de juude de fo latine dum do tagal dum latinde berne de e jikkuuji dina jikkuuji ñinaaji tabi ci latina hen berne ma de wonno ko haddi sorte jikkuuji battidi bondi di ko bernde duñata ko miijo arata duñma e dum do hen ko mo te latina berne ma e dum berne ma wona dukkundirde Allah toujours miijo da ko mum o sa duñma e watti ko mum dum woni o wi latina berne ma e jikkuuji ñinaaji gede jaafti naɓal ngal o wi ko tawifu sirri laɓɓinde sirru ma nder ma fof baɓinma laɓɓina ɗum e hoɗɗum minma siwallahi subhanahu wa taala kala ko wona Allah a ala hen haaju allahu akbar kala ko wona Allah a ala hen haaju o wi oɗo cakkitiɗo no laɓɓinde nder ma e kala ko wona Allah o wi ɗum woni laaɓal annabaɓe salawatullahi wasalamatu alayh noon yo Allah wattune maɓɓe ɓural mum kono en mbawa ɗum e golle men o wi jonon ɗeɗo feccenayyi kala hen laaɓal ɓeɗo feccenayyi laaɓe kala hen laaɓal woni feccere gollal ngal gollata e mum ngal bimana sa innima aɗa salligo laaɓdema e ɓaharto hadas e habas ɗum woni feccere gollal ngal iman gonɗo ɗo noon ko ɗum woni feccere muɗum sa innima aɗa juuɗa ɓernde ma jokkodirde Allah ittisalu ma Allah subhanahu wa taala mubasharatan ɗum ɗo kadi ɗum woni dañjema ɗum woni feccere wonde ɗon de koni hen ila akhiri woodi so tawi a laaɓi e ɓeɗo gueɗe a laaɓi e ɓernde ma a laaɓi e terɗe ma gila e koyɗe ma ha e juuɗe ma ha e ɗemgal ma ha e guite ma ha e noppi ma fo laaɓi taadi laaɓal mum woni gueɗel hen foof yo huccin ɗum to Allah yiɗi yo huccuto a laaɓi e comci ma ɗeɗo gueɗe foof so tawi a gasni ɗum alay saago sa gasni mbiyen noon ɓernde ma e terɗe ma alay saago paya e laaɓal comci ma laaɓal comci ko gueɗe kimmuɗe woni laaɓe men sallallahu alayhi wa sallam caggal alquran ko wi wasiyabaka fatahir laɓɓin comci ma en kaalino nabi sa sallam kadi saabu yidde yo comci laaɓ yo comci ceno yo comci njoɗ o wi ilbasu min siyabikum lbayab ɓorno ɗe comci mon daneji fa innaha min hayri siyabikum kala ko oɗon ɓorno danewol ɓuri ngardude haɗani noon nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam omo ɓornotono ko wona danewol ɗum ko hirjinde kono ɓornotono ko wona danewol ngasibu imamu lbukhari o habriga barra ibne malik o wi barra wi barra wi kana rasulullahi sal llah alih wa sallam marbu'an onni sifoni laaɗo sal llah alih wa sallam ko winna sal llah alih wa sallam ko dardaro o wona njool ɓurtuɗo o wona daɓɓe duugule ko dardaro owi walakad ra'aytuhu fi hullatin hamra ma ra'aytu shay'an qablu ahsana min owi wallahi mi meeɗi yidene laaɗo ene ɓorni wutte boɗeejo wana kaddu omo hadd omo ñantori ko wojji ɗum woni mana hullatan hamra ne wawi wonde wutte ne wawi wonde jallaba ne wawi wonde ila afiri hullatan hamra oyi ma ra'aytu shay'an qablu ahsana min meeɗa yiide hunde ne wayni yodde e fewde e moƴƴi no ɓorluri donc deke e nganndiɗaɗo sa lah sallam ene ɓornoto ko wojji omo ɓornoto kadi khabra hulle khabra ɗumne kadi wonto sunkoy babil jawaz ma sha Allah kom na sallallahu alaihi wasallam porni mo dum wore dum kono kadi o yamiri en yen porno no gandirde to usul ni aywa yamirore sunna na sallallahu alaihi wasallam qawliya buri sembinde e sunna fi'liya ko kanyi fugo cembudi kono sen ardine biyaten buri sen ardine sunna qawliya ardinte so idi fo celli gollal makko e hala makko selli yamirore de ardo no no waawi yamirde taw o waɗaani ari taw o waɗaani wona maana o masali wadde taw ko jinni ɗo yiɗi yo jambaɗo ya ɗum o jeyaka hen ɗum woni maana so tawi a laɓɓini comcol ma laɓɓinde comcol donc ɗum waɗi woni sharti kisa hay ɗi njuuɗu comcol ma laaɓ ɓanndu ma laaɓirta ni alay saago comcol ma laaɓ alay saago nokku ma laaɓ eyyi alay saago laɓɓina hunuko ma laaɓa hadima yaade hunuko to comcol ɗo comcol juulɗo fotaani ɓornaade comcol tunngungol ene waawi ɓornaade limsere noon limsere juulɗo waawi ɗum ɓornaade par ce que ɗum koye dañal e basal kono amma laaɓal kono laaɓde kay ɗum waasi ɓornaade ko laaɓi kay ɗum ko nanka yaagu tan ɗum ko salta yaagal ɗum ko wonde neɗɗo tunnguɗo tan neɗɗo kay wiyata ko mi alaa kiso ɓornoɗaa limsere maaɗa kono amma tunngude nde kay ɗum koye ma heddi nanguppa so a wuppude ƴew guppanɗo ma a wuppima a wuppanama ɗum juulɗo jeeya ɓornade ko tunwi nara sala sallam rerɗano e yiide yimɓe ɓe ene ɓorno ko tunwi ɗum waɗi o haɗiɓe hay ñande aljuma o so yiino goto e mabɓe ene ɓorni ko tuwi o wiya ndete an a wawa o hirjinaɓe yoɓe jaaɓe ya jogo comcol aljuma ñantortegol e kala rendo ɗo ene renda surtout koyeno aljuma ɗum ɓuri ene arda ɗum waɗi o inni ko aljuma kono noon kala renda ɗo ene renda kadi surtout saɗa yaha hen wotanaw ko tunwi wotanaw ɗum sa dañi wasa ɓorade ko tunwi aslan ko noon juulɗo foti wadde pawa hen laaɓal ɓanndu ma sa ari hunuko ma laɓɓin ɗum ay hunuko koye geɗe kimmuɗe laɓɓinde jeeya nde wonno yimɓe sene kalde kuccudirata ɗum waɗi alay saago hunuko laɓɓine e ɓanndu fof laɓɓine mbaɗa feere ha so neɗɗo daari ɓanndu ma ala ko yiyata hen ko ene ufnoroma walla ko ene suumorogama walla ko ene haalira ɗum caggal ma tawi mbaɗa feere juulɗo o so daarima yiyata e ma so wona ko uuri so wona ko feewi so wona ko yooɗi ɗon daara sallah alayhi wa sallam hunuko makko ko uurnoko ko laɓɓinowo ɗum ɓanndu makko ko uurnodu ko loototoɗo ko lawƴowo o tunwata ɗum waɗi nara sa ah sallam o wi hubbiba ilayya min duniyakum annisau wa ɗibu wo juilat qurratu ayni sala nara sa alah sallam o wi min de oɗo aduna jiɗmi hen tan geɗe tati mi yinnama hen geɗe tati woni suddiɗo kanko cuddiɗo noon yiddemo cuddiɗo korɗo allah ɗum ayi nara sa alah sallam l'islam kañum ala ko mbiyata kaari wiyede diwi naggam ala no allah tagiri neɗɗo nde la sala ko ñimtinirgal waɗi o haalata ha mbawen ñimtindemo nde kadi so seere ɓe mbiyama no jiɗɗi rewɓe ɗum wona ayiba ko ayiba e humon binde mo anda sikkata kono sa andi yidde debbo kalaɗa yidde ko debbo mo daganakima amma debbo mo ndesaɗa kay yidde resde debbo kay ha ɓurtinani ɗum kay hunde daguide ko hunde moƴƴere e nder diine men hayso diineji goɗɗi jaɓani walla civilisation ngaji goɗɗi jaɓani ɗum tubakoɓe e waɓe noon ha gaddanen eɗen gaybinira ɗum koye men ha eɗen gaydi hohoɓe men ɗum ko bolle puyɗagu e meɗen e wasde andude diine men ndaa sallallahu alayhi wa sallam wi min mboɗo yiɗi rewɓe yidde rewɓe noon ko rewɓe ɓe o resi ɗum waɗi o resi rewɓe allah dagnanimi o resi allah dagnani enen yen ndes eɗen dagna resde nayo ɗum waɗi min somi yii juulɗo biyowo ɗum wona pinal yaaha ene waɗa ene signina monogami subhanallah mboɗo hutto ɗum no feewi waɗi noon oɗo anda ko allah waɗani ɗum allah hokkatama teddungal mbiya ala an kay haysa wawa hutorade o sa joni woto signine monogami signine polygami ɗacca ɗon hol mbiɗomo yares an kay sakkono so haajiɗo aroydema ɗum waɗi hewɓe jarri boraɓe ɗum saga nde gone université ji walla nde gone ene dañe walla e jiɗɗi rewɓe rewɓe pooli ɗumen jeehi ciññiɗ ɗum dañi hande nimsa woɓɓe hen nana pija woɓɓe hen nana jogui rewɓe ɓe kumanaka ene mbaɗi ɗumen e galleji woɓɓe hen nana guuri koye bone yiɗɓe hen foccade ɓe rewɓe mum so mbadde rewɓe kaɗe koye muɗum ila affaire donc ɗum ɗon ɗum waɗi juulɗo so allah hokkima hunde jaggu haysa hutoraki jagum bada do bada reserve ñani haaju ari fu payahe nga sallallahu alaihi wasallam u yinna dum ko non yid ko daga ko dagani ma waqib u yimi yinna ko uri dum woni mahallu shahid do hen ko dum woni ko kalano de mahallu shahid ko yidde ko uri nga sallallahu alaihi wasallam ko badanon ko uri dayni toujours ko uri wada lati wada turay wada dum kala ko uri o wada wado wiyanno goto men so tawi en jaa uri aljuma o wiyanno goto e mon so tawi labbinima ha gasini lotima salligima maana bonum cocum o wi mo jogi ko uri o waday makko so alaw etay uratere debbo makko donc neket ne do yo uratere debbo gorko certain uratere ko uratere tan sa ala wiyata ande dum ko lati war dum ko lati rawbe dum ko enen tan baddu kono ko uratere nda sana sana wi tan ko ya uru sa ala jette lati debbo ma walla ciura debbo ma yo urane uttama ha ura ndaha e bande dum woni maana ayi o wi o memi hen e ko jum suudu makko e ciura e ko uri lati kolon mo jogi walla ciura mo jogi walla so ala debbo makko jogi jetti hen o wade bandu makko walla wade chomchol makko o fayi juma wari o wadani hay goto o tabaki hay goto o juuli ko Allah haaje ni mo yo juul e wa albaabi ari o hedi bo khutba o juuli o gasni sallallahu alaihi wasallam Allah ma mom taw bakatuji makko fof e don do wadani bakatuji mawdi bo sunu betil kabair donc en gi ndekete wadde ko uri dum ko fude mo yere no fi to bangi de wala e ko wona du fonna sallallahu alaihi wasallam ko hutof mo wadi alay sago batte hakkile dum dum non so tan yaabu no hokko hali hunuko hunuko ko ko foti watte hakkile e der l'islam gadde won gadde biyeten ko civilisé ci kene ko tubu ko be gaddi dum ko l'islam adi wi de mono neddo julde foti labde kun koy diina ma jeya ko hakkile diina ma jeya hunuko ba fotani haldu neddo hunuko ma ne wadi ukkeki ne wadi odor ukkeki ta ukkate ko sicci wala ko luubi wala ko dum non ko entreprendre ko war ma hunuko ma so Allah tagima hokkima hakkile hokkima moyenaji manam newna ni wono ko labbi ni sako sa labbi nan koy ma woni wala sallallahu alaihi wasallam hirje o yar ko zaman yar fu ko dum huto se ko buri wadi labbin la sallallahu alaihi wasallam e zamanu ko ciocorgal buri wadi labbin hande o e dangandi pat dent firis buri wadi labbin sa da wawi ad jogi dum waddum kalde nyamda ciocoda sa ala dum etti ciocorgal ma mbada ay wude ala ko ko la sallallahu alaihi wasallam ko ya socco soccade soccade wala ala ko ciocorda legal ko ledde godno jamdi wa soccade wodo wisa dañani ciocorgal legal o yawo djunguma jonno ciadal en dañi hande pat mo ganda ene wadi safar ene wadda het ala sago djullo watta e dum hakille socco e tapat e to borosmu socca ni e mu socca wono dum lawde do dem gal mu lawde gabule mu der e dum go fuf pat ko o keki ko ton hewi iwdi do dem gal ko jeta ko ene wada saltiro fi ko sa nyaani situ ko eno gede ciccude gede banu o abugo bangeji mu dum derto dum ko gede nana dum ko hen lawde halabe na sallallahu alaihi wasallam so ciorno ko do ciorno fu o wadanno dum wadi no ala sago juldo watta e dum hakille wala bin hunuko makko dum koy diina makko jaba jaba dum koy dawal Allah wala sallallahu alaihi wasallam o wi jibril sayrani ala o wi o wi o wi so wana no woto sattude e meden o wi ba o yemiran en yon ciocco kala waxtu yeli ciocco e lobbi kulude meden kon non o daccenen dum non deker joni o farlina dum meden kono ko sunna e meden waxtu fo waddi dum ana ko bonnata e di non yone jogi no foti waddi rede kadi heddaani ƴetto coccorgal kadi tan kucca yimɓe aɗa socca aɗa hucce yimɓe poƴ aɗa tuusa e jeese yimɓe e gueɗe baaɗe ɗum kadi juulɗo foti rentade ɗum so tawi a jangi sira nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ma jangu ma haalane no soccortono nda sallah no ɓornotono no soccortono no waɗɗi to fof ma ande sadi sa yii to sira nda sallallahu alayhi wa sallam goto e ulama en ene yimi ɗum o wiya yastaku jalisan bi geyri masjidi an qiblatin walla wa awaji nadi estaku jalisa neɗo sen soccorno o joɗoton donko dorata ko mo socco ɗum woni a ƴettattama jaaha jañoɗa coppinoɗa walla joɗoɗa coccoɗa ko hay sa darima ene dagui kono haala makko nelaɗo waɗanmo pour mbawa dañde baraji ñemtingole hoore mum kono sa soccima aɗa daari basi Allah wiri estaku jalisa kadi bi geyri masjidi o soccorno ko e nder juma ko ɓuuri hawrade jeta hande ko yimɓe e jogui coccorɗo situn e saji o yiɗɓe wurde sunna ko e nder juma soccoto potopot ene cocco nea sa soccornoko e nder juma bi geyri masjidi an qiblatin walla an qiblatin walla uhuti tanu qibla enen biya funnangi kono funnangi tarani funnangi ko masala nisbiyatan wonande enen makka funnangi kono wonande wonde azi oto bangi shinan den makka ko hirnangi mat wari ku qibla wiyete uhuti ta kaaba qiblatin walla wa an wajhi nadi yaso dental o jotta ko jeesi yimbe tan o mo socco o mo sirje walla o mo haakto walla mo dum ala toujours o huccita yimbe so socco dum wadde do gede nay ko watte hadille surtout gadal cakki singal nga huccude yimbe ada ar socco dum ko yogay sunni ko paamani don golle ne laa sallallahu alaihi wa sallam dum non yalla ko fam dum tesko den hen labbine hen kulude meede ko wayno patuji di gamé gede banu dum kam xaliban hey wadé tan koy tarodde walla nokku jonnido kam dum ko fewani dewani yaade no dum yidi kono cioccorde de alata ko watte hadille needi cioccogol dum do ko dum do won needi cioccogol soccade sada jodi sada way sada wa ndaroda wat soccu e der juma de war soccu no ko der juma hay so harman saku jari sa bi gairi masjidi an diblatil walla ba sa hucci de funangi sa dañi wadi wa wonde toujours ko sa haydu wadi der waxtu mo batta dum rumto wadi wa jinnati surtout e dental ene hande ko buri heede yimbe ko der dente ya ne ranji ci sogal wonde der dental ene hakto ene sirji ene dum nin e surtout so korkari gede gede podde watte hakil dum ko e label ngal l'islam yamiri en kon non kadi yamiri en no badi no hesaji neddo wadat to asli ko wadi ko non moji kon no wadi ni bona no wadi ste ni bona dum ko gede podde ande ene to day Allah ene to ngurdam ene gede kewde taw ganda dawal Allah hesay taw ko neddo watta ko bonan me no wadi tani system o bona dum don ko gede podde watte tagi li Allah ko famta la salatu sallam o ju ila qurratu ayni salah o wi amma non kam ko ene weltinam ko ene weyti na perndam de o dum ko njul fa o wi bodi di raw be desni bodi yidi urteri no feewi degi fo sertrae kono non tigi rigi rigi rigi rigi ko weytintami e darndam woni ko njuulu allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam ko do odadi yimbe do o juilata qurratu ayni salah la salatu sallam so tampi o foftoto ko juulde non o wiyno bilal arashna biha ya bilal bilal foftinir en njuulu yani yo bilal noddin o juula siftini yimbe njuulu la salatu sallam so tampi o foftoto ko njuul enen ko njuul foftode en tampi njul profre la sala sala kanyum to tampi golle hucer ko njul Allahu akbar donc kan njul o tina ne tampi woni non sila mo jogi jokkundiral makko ya Allah subhanahu wa ta'ala so mo jokkundire Allah wa ala habre wa ala hastude wa ala o yone saki jokkundiral makko ya Allah subhanahu wa ta'ala te de ngandi neddo ko buri badade Allah fo ko njul woni na sala le sallam don non way so mo jokkundire Allah gode ne sen jokkundire neddo mo yidi seyil mum wala cierru mum wala jom suudu mum wala giddo mum ciattudo a yidi ha kuppude day a buri yidde donc ni la sallallahu alayhi wasallam sen jokkundire Allah subhanahu wa ta'ala o tampata du wadi o ju ila qurratu ayni salah dum non Allah wattu en enen ne be ganduda enen be so njulu taw wona haabobe njulu o almamini juuti derde min mi baade rew mi juul mi sertay bonam yomi wonni yo watti dum juuldo rento dum la sallallahu alayhi wasallam o rentin juuldo nyamde e wadde e bandu mum ko ene sicca wala ko ene luuba yalta tawa ene yahay dental hadi neddo momo karife masalan ara e der yimbe ene sicca sicca mum ene der yimbe dum allah rahim be parce que jogi be ganduda ukki kaade so yene mudum en ene way tunude hay ene way tunude men da dum juuldo e fotum rentade dum ko misal tan ko heddi ko ko faati e ko nyamate nden da kadi nyamde ko wayno basalle yakka basalle wala laaje won safroto dum on gada wodo ko pour safar eyo en ngondi so tension ngaji gede baro kono la sallallahu alaihi wasallam hadi so neddo nyami dum tawa labbinan hukum arde jama kala no kuji delte arde ar lor hen yimbe sa haali hukuma ukeki yalta lora hen god yimbe gona suumad wala so kersi wonta dum en problem wa nabi sallallahu alaihi wasallam o wi man akala sawman aw basalan falyatazilla aw falyatazilla نزل مسجدنا إمام البخاري هبري أول حديث لا صلاة كلا نعم اللاج أكد اللاج ولا بصل يو فل من يو ود من ولا يو ود جمع من دونك ستأي كو دينك يو ود من بمعنى ستأي ونا اندر جمع وصو جوتي وصو أري بسوج وصو أري جكاج وصو أري دندب ديم غار سوج جيري ديم اندن وفرها ولا ندر سود مكو والله فليعتزل مسجدنا وضع أكد جمع جمع جمع فبو سؤالي سؤالي سؤالي هنكو مكو والله هادي والله وانا جنجد وكيكي أرهيم وانا الله صلى الله عليه وسلم هادي لكن أي الإسلام ستأيكو سيسو لذاسيو حالك الإسلام الإسلام أديهن اتشكتن هندك يوم انقدي انهند والله صلى الله عليه وسلم قلنا صلى الله عليه وسلم نعم بصل من أكل البصل والصوم والكراسة فلا يقربن مسجدنا اي كدي خالتور كدو ويكدي نعم لهم كدو ورقادو جمعهم وانو فإن الملائكة تتعذاب مما يتعذاب به بنو آدم وعي ملكة كوي مود من انا نانيا لر اكو كالك اللر اي آدم ان لر ملكة تادي هنو اوكيكي نو كي دي ساو نبو اكو دو بسال والا لاج والا جد بانون اوكيكي اراي ما ها تومو دا اكو نو ملكة دانيستا نو نون حادستا بانجي اوكيكي كين دو وين جاهن سيجرت جاوين قول جول انا جاءكو نرد انت دوم كومت انت الحالم وإسار سيجرت السمي باو دو وندفو سمي فوتيكو سمي بوار سيد هندو ولا كو سمي لغة سيدو دونو فوف كو لوم ناسا فونوكو كو يير بنت نر نتلو نر نتلو كو يير بنت دوم مو بومو جما نبو جا عدسائي ما امو لما اللهم إياذ بالله هندي يبو فون غندي دوم دو ودي قالوا غورو لا اوله بسم الله ولا اخره الحمد لله سنقول جوينا هاي غورو وان غا اسم ما دولا جوينا وي بسم الله سو غاسني وي الحمد لله وركو سدا نياما ديتاو بسم الله سا غاسني ديتاو الحمد لله كلن ديتاو نياند سابو سبدل سبدل الله سبحانه وتعالى لون غيدان هاي غور كيسو ويده بسم الله سن جوينا ولا انا لوغا سيميو سو غاسني لك الله غيدان هاي غور ويده الحمد لله ندو نو مجاني ودا كبر دونك سري هادي ولا الله ولا هذا ولا قد هذوك سري هذه وجد الله هذه القرآن كبوي الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ورباركم الله كجور مرضا ورنيما ور سبأك إلى ورما سكر ورد دفنا وسير سير سو بنفك وبنسو دمادر بن بنوا أدمى كانسير ولي يا ربنا ورد الله ولا تقولوا بأيديكم إلى تعلقك ورمتنا كوي من هالكار سأل فدي ما هذا جوينا ada nga do hore ma halka mi yani ko kulu nuko ba lu ko ko mbadda e jum suuduma ada sa jawi no sa debbo la sa gorko ko lorata jum galle ma wala sa gorko ko lorata jum suuduma ko suusa hal ko non kadi lorata yimbe wobbe ko no selma de do gede fuf kadi adan halka hore ma adan war hore ma wargo lelgo islam mo jabata ne do war hore mu wadna sala sa o hir jin en e لكن يكون من تشغل ويأكسرت عليكم بسواك مهيبي كجميل من تشغل ويوانون تشغل السواك مطهرة للفم مرضات للرب وي تشغل كوكو لكن تهونو كوكو بلتين تألو سبحانه وتعالى كوكو سجل ويدو شلين بفتنا دهور مبانج دو بانج قدو كو شريا هيرجيني ان لكن دكوي من كوي يكويته هيئات اي نتو جمما نموت لاب نموت يورا كفين يكسو لابنا هين وارما ودي لا صلى الله عليه وسلم وي اني نفسي مسلم وي واند اشرون من فقر من الفقرة وي جاء سبو كوي الله تجير نتو فقرة كوي فقرة جاء سهل تلقائي معنى فقرة وني soxlaani kala jangine dum gorfo e fosi dum jabde gorfo e fosi dum wadde gorfo kare yidi dum ina yidi dum sa ko won fibra ko Allah tagino Allah tagir ned o wi gede sappo ko hen dia o wi gidin gadin gel latin e tajji mustasma neddo yurtinde mustasma no wari ni wa iyyazu billah dum julde jiyadu dokto mustasma o wi dim wel ngel acci ware ma wala ware su diwani tamandi fotani tadiyat التربية اللي ويقوم فوق الشيء رجاء تربية أنا شيء بقول أن بعد أديب أبن الله مو إنه فوق أنا بعده أبن جبت النوم سويجوا ده تبعه ما كلوش هند أنا نمبر تني أنا هند أديب الدين بقولي واو ده فهم بده بهي مود من هديب ده ولا تشوف ده واجد الدين بيوه ده تبعه هاون تان كريت أشوف ده عارفه إشكيزه يلت نفس الدين تبوسي يه ده سهرن أدنى الدين كقولي هند هاو ده كتر وين ديس بورسا فوق فهم بهي مود من ولا يا رب الله ك enen hanki tan en guri do hen mawbe men en gonde wo hay goffe batan waat asiwak fettugol o wi dum koy fibraje koy ko Allah no non Allah tagiri di adam yo je e gollum ko Allah tagno mu bi foko wado dum do dum soklan jengine istinshaqul ma dum woni law jiri der kinem ay woni farg kinema istinshaqul ma wadde ndiyam e kinemudu won dum do hen dum hay e salligi ayi ko gede jidaade jeya dum hay sa wona e salligi sa fo kinema law dum toppir ndar kinema yola o wi qasura wafir holtaade cigneji ma do no pousero so heewi kinema addante cadele non seulement ma wa en wawa addugo kono kadi wawa addande ma nyawtul kono ne kay qasul awafir holtaade cigneji mu segene so holtaak so neɗɗo yehi dow wuro laɓɓinto donc ene wawi wada ko naati e nder cigneji he heddo toon ta sa soɗima yahata ɗum waɗi juuɗo wiyeede yo holto cigneji mum kono noon kadi tuundi sa ŋañima walla memi hunde aɗa liggo nokku won gueɗe kewɗe ene wawi nadde e nder cigneji ma ɗum waɗi juuɗo wiyeede yo holto saha foof wasa tunude ɗum koye fiɓɓira jeeya o wi gaslul barajim woni laɓɓinde lawjude hakkunde yehirde neɗɗo dow wuro e taarodde nde ɗo neɗɗo taarottoɗo hakkunde mum eɗo yarata dow wuro ɗo ɗon konngol ngol ene teddi seeɗa ɗum woni ɗon fuutan koɓe mbiyata nasol ɗum ne lawƴude ɗon toppitaɗe ɗum ne moƴƴi ne wona won hen laɓɓinotto tan ko ɗo yaltata ɗo mbasa yaade ha dow jokkodirde eto so tawi ko gorko ɗo kaake mum puɗi ɗo walla debbo so ɗo taarottoɗo ɗo jibinirta ɗo ɗum waɗi ɗon ɗum wiyete gaslul baraji hakkunde terɗe ɗiɗi ɗen ɗon ɗo taarote ɗo eto yarete dow wuro ɗo ɗon kadi lawƴora ɗum saɗa wiso walla saɗa laɓɓino e lawƴa ɗon no moƴƴi ndewɗo toon ene heewi addude luuɓeeki e neɗɗo so ɓornima tuuba walla haddima wudere walla gueɗe baɗe so lawƴata ɗum toujours waɗat ukkeeki ene wawi addude lor nakful ibe fembude nafki mum ene mbiyata fembude walla fepidde nafki mum on nden lacetaji galan ko fepidde tan wonno ɗum waɗi fembude ɗum ko hen jeeya sa yiɗi pepita sa yiɗi pemba almuhim ko woto juut woto ɗacci juut ha ɓurta nde wonno so waɗi sugundu ha heewi ene adda ukkeeki ene adda luuɓeeki ɗum kadi ndentoɗa ɗum hol noon nda sowa kadi e jeeya hen kadi halqul anaki fembude leeɓi dadorde mum leeɓi dadorde onoon sowrete oen gandi ɗum machallah ɗum e kadi fembu ɗum nde wonno wonno ukkirta mawna kadi ene wawa toppitede ene wawi wadde ukkeeki kono noon intiqasul ma istinja kadi laɓɓinade e wisade ko hen jeeya arrawi lhadis o kabruɗo hadis o o wi mi jejjiti sappo ɓalngal mboɗo sikki illa an takuna almada maba so wona taw ko gufu ƴogol wuftiyade toujours ɗumne kadi o wi ko ɗum om sikki woni sappo wonike waɗi imam anas no seydina anas ibne malik radiallahu anhu o wi nana sa ah sallam dottanino min waktu momin poti dottude momin poti accude moustasuji amen momin poti dottude o wi ko min poti holtade ɓeɗo gueɗɗiɗi o wi woto ɓuur balɗe capannayyi woto ɓuur balɗe capannayyi neɗɗo kam ko famɗi ko wasi dottude moustase mum foti diw balɗe capannayyi ndeo so diw balɗe capannayyi juutata ɓurta kolto golle woto diw balɗe capannayyi sa joɗi balɗe capannayyi holto ɗum noon sa jolama noon koltoɗa ko heddi ko manki balɗe capannayyi kon ɗen jiɗɗa foof mbaɗa nana woto ɓuur balɗe capannayyi ɗum woni ko nabi sallah sallam dottani juulɓe o yo allah ko en famde ɗum lootade kadi ko hen jeeya ɗum waɗi koye lootogol he ɗum waɗi l'islam yiɗi ɗo neɗɗo salligo toujours ɗum woni nabi sallah sallam wiyanno somo haala o wiyanno onon on garta mi haala noon so tawi neɗɗo mo gaɗa caangol nane damal galle maɗa aɗa lofto hen subaka foof ñalamo fof laabi joyyi est ce que tuundi hen heddo e ɓanndu ma e mbiyamo ala woyi ko noon salligi wayi salligi laɓɓinata ɓannduma laɓɓina bakkat ma laɓɓina ɓannduma e bakkat laɓɓina ɓannduma e tuundi aduna e tuundi lahara foof eyi waɗi na صلى الله عليه وسلم هيرجين يمد يورلوت لون غال توخساني لون غال مانغال فوف سيرتو كو نيو نال الجو الاسلام يدي نيو يولا يول بروب يو يونت باندو فوف ها ها تو بانغي تكما دا كويدا ما فوف الاسلام داتش داتش داجي ما لا صلى الله عليه وسلم يور هاي غوري مون بورو فدا ووتو اني يا غوري مون سنا يا يو بورو فدي ديدي walla porte idi fof da tay fadama tadi do porte por da woto ah o bo basa bornade hay woto pewa ha tewna hanga sala pornda wonna sala hadi nedo yaru fada woto wi la yamshi ahadukum fi nahlin wahidatin liyanhaluhuma jami'an aw liyakhla'ahuma jami'an wora gormo yaru fada woto yo borno idi fof walla borte idi fof dum do fof ku mele wata mel ado wona jontado ado wona neddo normal ado wona neddo su yima wata halde goddo dina goddo wala civilisation goddo so yima wata feldem wadu o wi en hayse de celligo yaw tatene o wi yen toppito chaayale men koy medde o wi man kana no sharu fal yukrim don ko bangilabal e yontet o wi kala jogido sugudu sayande o yo teddi sayande makko foti ko debbo wala ko gorko la sallallahu alaihi wasallam ko sayande jogido la sallallahu alaihi wasallam de o fimbi fof o fimbi moko umra wala wurdi koy sayande o maydi koy sayande dum ko poti andu dum ko sunna andi andi bi ci kar ko fembaade woni sunna wala fembaade woni sunna ko sayande woni sunna ciarno bi jangudo fo ni andi dum enen sen fembi fembaade ko wurdi dagiri tan ko sunna no la sallallahu alaihi wasallam wurdi maydi koy sayande o fembro ron koy koy hajju wala umra koy digo fo sayande woni dum non wadi o mo wadanno hen o mo toppitino sayande o wada hen ko uri o wada hen nebam o yesa dum o jogi jaraatu makko o mo jarta dum ko sayande o jogi dum tirtu non en hande e rawbe de kadi en ko toppita dum fofof ko toppita debbo e gorko kala jogi do sayande yo toppita dum teddina dum da sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sha'ru fa yukrimu kala jogi do sayande fodi ko debbo wala ko gorko yo teddin dum wana ha anil qazai o hadi non sembude hunde hedda hunde baza woni sembude hunde hedda hunde woni non batteni alkokoji wadde alkokko en walla wadde tolli en walla gede ba non sukaɓe en tembireno won mawɓe yonti sembortonoɓe noon waɗa yaga ɗen wonen ko leƴƴi won hen ko galleji wonen ko ɗo ɗum foof ko gueɗe ɗe ganduɗa l'islam en riwi ɗum la sallah alih sallam nde wonno ɗum fewani sembo ha laaɓa walla ɗacca sayande ma toppita sa andi a wa toppitade sawadema won tata ko ene waɗi bamɗi ne waɗi cuuɗi ne waɗi aɗa won capitiɗo ya sembo ha laaɓa ni woni mana so tawi a joguima ɗum noon a toppitima an aɗa wawi wadde ɗum kadi sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi na neɗɗo fotani wiyede yo ittu sawade no won sereɓe jamiruto yimɓe woto neɗɗo waɗa sayade ɗum neɗɗo fotani wiyedetoɗo sayade foti ko haalnede ɗum ko sunna nelaɗo yo toppito eyyi ɗon koye probléme uji meɗen jeeya yo allah hokku en famde ɗum amma to banggue laaɓal galle e toppitade ɗum ɗum kay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi haali ɗum la sallallahu alayhi wa sallam inna allaha taala tayibun yuhibbu ṭ-ṭayyiba nadhifun yuhibbu an-nadhafata karimun yuhibbu al-karam jawadun yuhibbu al-jud walla jawad fanadhifu afniyatakum wala tashabbahu bil-yahud la sallallahu alayhi wa sallam o wi gande koy allah ko ɓurɗo ene yiiɗi ko ɓuuri allah ko laaɓɗo ene yiiɗi ko laaɓi allah ko tedduɗo ene yiiɗi ko teddi allah kaako karesira ko dokko ne yiiɗi dokkoɓe kono woni mahallu shahid ko yuhibbu an-nadhafa nadhifun yuhibbu an-nadhafa ko laaɓɗo omo yiiɗi laaɓal woni la sallallahu alayhi wa sallam fanadhifu afniyatakum laɓɗine dingire galleji moon wala tashabbahu bil yahud oto nandi kino ɗe e yahud en laɓɗine dingire galleji mum donc mbiyaɗo yo fittu dingiral galle mum boowal galle mum oɗo kay caggal suuduma fof fittu ha laaɓa an kay aɗa andi tubak ɓuranima suuɗiste ceero ƴewtu l'islam fuɗɗode maɗo ha yettinma e boowal galle ma andi kay ceerno nde so juɗɗo laaɓani koye mum woni wona e diine mum woni ɗum noon yo allah ko en famde diine men donc tubakoɓe mbiyaten ɓe nde l'islam wiyata yo en laaɓde nder kamɓe ganduɗa laaɓal ayi ɗum waɗi la sa alah salam wala tashabbahu bil yahud woto nandi kinɗo e yahud en fa inna lyahud la yunadhifuna afniyatahum kamɓe ɓe pittata cagle galleji mabɓe dingira galleji mabɓe e booya galleji mabɓe pittata ɗum ɗum ono pitte laɓɓine ayi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ceerno ɗum waɗi ko allah wiyanno woma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ɗum fof ko yurmen nde allah neldimo e meɗen e laaɓal ndegga laaɓal laawol ene wiyete laawol e yonnude ɗum e ittude soɓeeji gonɗi hen ɗum fof koye gueɗe cimmuɗe koye gueɗe baɗɗiɗe julɗe ɗum wonde sallallahu alayhi wa sallam o wi أريبت علي أعمال أمتي وي حسنها وسيئها. فوجدت في محاسن أعمالي على أباي ما بأني طريق، ووجدت في مساوي أعمالي في المسجد. أنهما استحقا إثما فآخران يقومان بفضل الله ما قل لن يلم قلك مجي نكو بنيان وينجيمي مجي مبي ngistu da ene jaako Allah windi e mujji mabbe ngistu da e lawol giyal wala tuper wala hayr ita wata lorde goddo wumi e bonandeji Allah windi e bonandeji golle mabbe kaakte e lawol haktaade lawol wala haktaade e jama wata ubbede ne hakto wala nyitto wata ubbude dum wadi Islam accan hayma na sallallahu alaihi wasallam yemiri yo en yen labbin maydo yen jonu dum yen cinku dum badene mu kasanka lootin dum urnen dum baden e mum tudden dum ha modja ngadde dum yeso Allah teflonoden dum ubbe dum dum kadi ko teddugal l'islam accani wala juldo tan wona gurdo tan yola hay maydo wala bini dum dum ko sa jeewi no juldo pewno samay ni jida e kala keddido fewno samay dum non yo Allah ko en famdi dum yalla labbinen labbinana en fewna en fewnana en insha Allah ta'ala min doni mo on onon wonbe radio be ardibe be rewbe hen ha burdo lesude hen onon fu min doni mo on eko beyda son leñol ngol eko beyda son diina o eko beyda son bandiraabe eko beyda fuutan ka ko min do woni mo on feew yo Allah sembi non yo Allah ayno ren eno minen mo fo yo Allah waddu en ha enen jofene jannatul firdaws nuzula wa assalamu alaykum wa rahmatullah la ilma lana